جی ہاں، تو یہاں پر آپ جو بات پڑھ رہے تھے حدیث عروہ بن زبیر کی، تو یہ انہوں نے حدیث بیان کی، اس کے بعد مزید انہوں نے کہا کہ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی صلاۃ ادا کرتے تھے، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، اور دھوپ ابھی آپ کے کمرے ہی میں ہوتی تھی، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، دھوپ ابھی آپ کے کمرے میں ہوتی تھی، قبل ان تظہر، قبل اس کے کہ دھوپ دیوار پر چڑھے، گویا کہ یہ ادھر سے دیوار ہے، آگن میں دھوپ آ رہی ہے، تو اگر دیوار اور آگن برابر ہی اگر ہے، جتنا بڑا آگن اتنی بڑی کیا ہے دیوار، تو اگر ادھر سے دھوپ آئے گی تو دھیرے دھیرے سایہ بڑھتا رہے گا، اس کے بعد دھوپ کہاں چڑھ جائے گی، ادھر کی دیوار پہ چڑھ جائے گی، تو قبل اس کے کہ دھوپ دیوار پر چڑھے، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی صلات ادا کر لیا کرتے تھے، تو عصر کی صلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں کیا کرتے تھے، ایک مثل تقریباً ہوا کہ اس وقت آپ عصر کی صلات ادا کر لیا کرتے تھے، مؤخر اسے نہیں کیا کرتے تھے، تو ایک تو وہاں پر عروہ نے حدیث بیان کی ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسرے بیان کی انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی صلات کتنے جلدی ادا کیا کرتے تھے، تاخیر اس کے اندر نہیں کیا کرتے تھے۔ باب قول اللہ عز وجل منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ جی ہاں، تو یہاں پر اگلا باب قائم کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس قول ہی کو باب بنایا ہے، منیبین الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرو، واتقوا، اسی کا تقوی اختیار کرو، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اقامت صلات کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو، اقامت صلات کرو مشرکین میں سے نہ بنو۔ اب اقامت صلات کے اندر صرف صلات کو ادا کرنا نہیں آتا ہے، بلکہ اقامت صلات کے اندر اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، چنانچہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں قتادہ نے کہا ہے، اقامت الصلات المحافظت على مواقیتها ووضوئها ورکوعها وسجودها، تو گویا کہ اقامت صلات کے اندر صلات کے جو اوقات ہیں اس کی رعایت کی جائے، اسی طرح سے اس سے پہلے طہارت حاصل کی جائے، صلات کے جو ارکان ہیں ان کو قاعدے سے ادا کیا جائے، رکوع اور سجدے ہیں، ساری چیزیں جب ہوں گی تب جا کر کے اقامت صلات ہوگی، ورنہ وقت بے وقت جیسے چاہیں آپ پڑھیں، اور اسی طرح سے وضو کا اہتمام ہو نہ ہو، یہ سب اقامت صلات نہیں ہے، بلکہ اقامت صلات کے اندر ساری چیزیں داخل ہیں۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے مواقیت الصلات کے ابواب میں اس آیت کو ذکر کیا ہے کہ اقامت صلات کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ صلات کی اہمیت کے بارے میں قرآن کی سب سے اہم آیت تھی، صلات کی اہمیت کے بارے میں سب سے قرآن کی اہم آیت ہے، اور اسی آیت کی بنیاد پر بعض لوگوں کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی اقامت صلات نہیں کرتا تو ایسا انسان کیا ہے، مشرک، دائرہ اسلام سے خارج مانا ہے لوگوں نے اس کو، لیکن دوسرے لوگ اس کی توجیہ کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ مشرک نہ بن جائے مشرک ہو گیا، یعنی اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو عمل کون سا کر رہا ہے، مشرکین کا عمل کر رہا ہے، یہ مشرکین کا سیوا ہے۔ جس طرح سے ایک دوسری حدیث موجود ہے کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اس کے بعد کیا ہے، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، کیا مطلب ہے تتخذوها قبورا، اگر نہیں پڑھیں گے تو قبرستان بن گیا، اگر نہیں پڑھیں گے آپ گھر میں صلات تو کیا بن جائے گا، قبرستان بن جائے گا نہیں بنے گا، تو جس طرح سے وہاں پر کہیں گے آپ سے مراد کیا ہے، قبرستان نما نہ بنا دیجیے گھر کو، آپ اس طرح قبرستان میں صلات نہیں ہوتی ہے، قبر میں صلات نہیں ہوتی ہے، اسی طرح آپ گھر میں صلات نہ ادا کریں، تو یہ مفہوم ہوتا ہے، مفہوم یہ نہیں ہے کہ مشرک انسان سرے سے ہو جاتا ہے، یہ مشرکین کا عمل ہے، تو مشرکین کا شیوا نہ اپنا، یہ خیر لوگوں نے توجیہ کی ہے، اور اس سلسلے میں صلات کے بارے میں بحث کتاب الایمان میں ہو چکی ہے، تاریخ صلات کا حکم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ بہرحال اقامت صلات کے اندر یہ ساری چیزیں، ہم نے خاص طور سے صلات کو اس کا جو وقت ہے اس وقت پر ادا کرنا ہے ضروری ہے، تب جا کر کے اقامت صلات ہوگی۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد سعيد قال حدثنا عباد وهو اسم عباد عن ابي جبر عن ابن عباس قال قدم وفقت عبد الخير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ان هذا الحي من ربيعه ولسنا نجد اليك الا في الشيء الحرام فظننا بشيء ناخذه عنك وندعو اليه من وراءنا فقال امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله ثم فسر له شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تودوا إلي قمت ما غنمتم وأن أعفو عن الكفاء والحسن والمخير والنقير. جی ہاں، تیسری روایت کتاب الایمان میں آ چکی ہے، کتاب العلم میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. چلیں ذرا سا ہونا سب جی بتائیے. جی اقامۃ الصلاۃ میں ایک پہلو نہ نکالیے گا. آپ کہیں کہ اگر وقت نہیں پڑتا تو غیر مشرکین کا سیوا ہو گیا، یہ نہیں کہ اقامۃ الصلاۃ ساری چیزیں داخل ہیں. اگر آدمی اس میں صلاۃ نہیں ادا کرتا ہے تو کس کا سیوا ہو گیا؟ یہ مشرکین ملا. تو ایک لے کر کے آپ کہیں کہ اگر آپ وقت نہیں پڑھتے ہیں تو کس کا سیوا، یہ نہیں مراد یہاں پر ہے. ساری چیزیں لے کر کے تب بھائی آپ کی اقامت صلاۃ کریں، مشرکین میں سے نہ بنے ہم جو اقامت صلاۃ نہیں کرتے ہیں، اس لیے سے صلاۃ ادا ہی نہیں کرتے ہیں. جی ہاں، تو صلاۃ کی اہمیت کی وجہ سے، اقامت صلاۃ کی اہمیت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اس کی بیعت بھی لیا کرتے تھے. قال حدثنا محمد بن مسنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس بن قيس عن جرير بن عبد الله قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم على اقامه الصلاه وايتاء الزكاه والنذر لكل مسلم. جی ہاں، تو اس سے پہلے یہ بھی روایت آپ پڑھ چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی اور بیعت پر علی اقام الصلاۃ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے، تو ایک تو سب سے پہلے کس کی؟ دخول اسلام کی، کہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، شہادتین کی. اس کے بعد سب سے اہم چیز جس کی بیعت لیا کرتے تھے کون سی چیز تھی؟ اقام الصلاۃ کی. چنانچہ اس سے پہلے آپ نے وقت القیس جو آپ نے احکام صادر فرمائے تھے اس میں بھی کیا چیز تھی؟ سب سے پہلے اقامت الصلاۃ تھی. آپ نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت کی، وہ بھی اقامت صلاۃ کی. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کے ہر ایک سے اس کے مناسب حال جو چیز ہوتی تھی اس کی بیعت لیا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جو عبد القیس قبیلہ تھا، یہ ان لوگوں سے آپ نے خاص طور سے ایک اور کون سی بات بتائی تھی؟ وان تودو الیا خمسما غنیم. تو یہ اہل جہاد تھے، اہل غنائم تھے، لہٰذا ان کی مناسبت سے ایک خاص نام ان کو یہ دیا تھا. اور جریر بن عبداللہ البدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی قوم کے سردار تھے، جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے، لہٰذا اس کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا خاص بیعت دی؟ ونس ہے لکل مسلم، کہ آپ کے ماتحت جتنے لوگ بھی ہوں ہر ایک کے ساتھ آپ نس اور خرخائی کا معاملہ کریں گے. تو لوگوں سے آپ اس طرح سے جو ان کے مناسب حال چیز ہوتی تھی اس کے لیے بطور خاص عمل سے بیعت دیا کرتے تھے، ورنہ سب سے پہلے اسلام پر بیعت، کسی طرح سے صلاۃ کی بیعت کی تو سب سے پہلے آپ یہی کرتے تھے. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عمرو قال حدثني شريك قال سمعت قليمة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال إنك عليه أو عليها لجري. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تمون كما يمون الصلاة كفارة. صلوات یہ انسانوں کے گناہوں کے لیے، خطایا کے لیے کفارہ بنتی ہیں. اس میں دیکھیں شقیق ابن سلمہ کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، خلافت فاروقی کا زمانہ. تو انہوں نے کہا ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، آپ میں سے کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد ہے فتنے کے سلسلے میں جو آپ نے فرمایا ہو، کسی کو یاد ہو تو بتائے. قل تو حدیفہ کرے، میں نے کہا انا احفظ، مجھے یاد ہے. اور کیسے یاد ہے؟ کما قال، ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، بالکل من و عن مجھے یاد ہے فتنے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. قال انک علیہ لجریون، تم تو بڑے جری معلوم ہوتے سلسلے میں، یہاں دوسروں کی تو حضرت عمر کے سامنے اسے حدیث بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. کیا کہا انکا علیہ ہے، تم اس پر حدیث رسول پر یا فتنے کے حدیث بیان کرنے کے بارے میں تم بڑے جری معلوم ہوتے. تو میں نے پھر بیان کرنا شروع کر دیا، قل تو فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ تکفر و صلاۃ و صوم و صدقہ و امر و نہی. تو میں نے کہا کہ حدیث رسول یہ ہے کہ فتنۃ الرجل فی اہلہ، آدمی کا جو فتنہ اپنے اہل کے بارے میں ہوتا ہے، مال کے بارے میں ہوتا ہے، ولد کے بارے میں ہوتا ہے، پڑوسی کے بارے میں ہوتا ہے، ان سارے فتنوں کا کفارہ یہ تمام چیزیں بن جاتی ہے. تو فرمایا قرآن نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ انسان کے جو اولاد ہیں، انسان کا جو مال ہے، سب انسان کے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے. یہ چیزیں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں، چیزیں انسان کو غلط کام کرنے پر بھی مجبور کر دیتی ہیں. اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، مال کی محبت، اسی طرح سے اور دیگر لوگوں کی محبت انسان کو غلط کام تک کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. چنانچہ جب ایک بار حسن اور حسین لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے مولانا صاحب جمعہ خطبہ دے رہا تھا، آپ اتر کر کے اور آپ نے ان کو اٹھا لیا اور کیا فرمایا آپ نے کہ صدق اللہ، جی ہاں، اور رائے تو آ گئے نے فلم اصبر، اور فرمایا آپ نے انما اموال اولاد کو فتنا. تو انسان جو ہے ان کی وجہ سے غلط کام کر بیٹھتا، تو اولاد کی وجہ سے، اہل کی وجہ سے جو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسی طرح مال کے بارے میں جو غلطیاں انسان سے ہو جایا کرتی ہیں، اسی طرح سے پڑوسیوں کے تعلق سے جو حقوق ادا ہونے چاہیے وہ حقوق انسان نہیں ادا کر سکا، تو اولاد کے بارے میں فتنا ہوتا ہے دو طرح کا. ایک تو یہ اولاد کے جو حقوق ہے وہ ادھیک ادا نہیں کر پا رہے ہیں، بیوی بی کے جو حقوق وہ نہیں ادا کر پا رہے ٹھیک سے، آپ مال کا جو حق وہ دن ادا نہیں ہو رہا ہے. دوسرے یہ کہ ان کی خاطر آدمی غلط کام کر بیٹھے، ان کی خاطر بھی بچوں کے لیے غلط کام کر بیٹھے انسان. تو یہ جو فتنہ ہوتا ہے ان سب چیزوں کا، فرمایا تو کفرہ صلات، صلات ان کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، سوم ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، صدقات ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے انسان کے لیے. اسی طرح آدمی معروف کا حکم دیتا ہے، منکرات سے لوگوں کو روکتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے گناہوں کے لیے جو ہوتے رہتے ہیں روزمرہ، اس کے لیے یہ سب چیزیں کفارہ بن جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا لیسا، خیر اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کچھ اور تھا، بتا دیا انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور. تو انہوں نے کہا لیسا ہذا اريد، میں یہ سوال نہیں کر رہا تھا آپ سے والے فتنے کا، تو کسی اور فتنے میں چلے گئے. ولکن الفتنۃ التی تموج کما یموج البحر، میں سوال کر رہا تھا اس فتنے کے بارے میں جو سمندر کی طرح سے موجے مارے گا، لوگوں میں قتل و غارت گری ہوگی، قتال ہوگا، خلیزی ہوگی، میں تو اس فتنے کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور آپ نے کوئی اور فتنہ فتنہ تو رجل فی اہلی مالی شروع کر دیا آپ نے. تو لیکن امام مخیر رحمہ اللہ کا مقصد یہیں سے حل ہو گیا مولانا صاحب، امام مخیر رحمہ اللہ کا مقصد کیا ہے، یہیں سے حل ہو گیا کہ الصلاۃ کفارۃ، صلوات یہ انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہیں. چنانچہ یہ حدیث کئی مقام پر آئے گی مولانا صاحب، صلاح کے باب میں آئے، زکات کے باب میں بھی آئے گی یہ حدیث پڑھیں گے آپ، سوم کے باب میں بھی حدیث آئے گی، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہیں. ذرا سونا سب جی مواقع، ایک یہ باب، اس کے بعد ایک باب اور اگلے صفحے پر آ رہا ہے جو مواقع سے بالکل واضح رب انکار نہیں ہے، لیکن اشارہ اس کا گویا ہے کہ یہ صلوات کفارہ اسود بنے گی، جبکہ صلوات کو آپ اس ڈھنگ سے ادا کریں گے، ان اوقات میں ادا کریں گے جن اوقات میں کرنا چاہیے، اگر اقامت نہ ہو تو یہ چیزیں کفارہ پھر آپ کے لیے نہیں بنیں گی. لیکن حدیث کے اندر یا باب کے اندر کوئی صریح اشارہ اس طرح کا نہیں موجود ہے. کس کی ممافیت تھی جی، بات ممافیت کس کی رعایت کی کیا فضیلت ہے؟ کما ان دون قدم اللیلۃ یا اللیلتا تیسرا بنا دیا آپ نے اللیلتا، جی ہاں حدیث فامرنا مسروقا فساله فقال الباب عمر. جی ہاں, تو میں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی فتنہ نہیں بلکہ وہ فتنہ جو سمندر کتنے موجے مارے گا. قال ليس عليك منها باس يا امير المؤمنين. امير المؤمنين آپ کو کوئی فرق, آپ پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں اس کی وجہ سے. یہ جو فتنہ ہو کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں, آپ کیوں گھبرا رہے ہیں اس کے لیے, آپ کیوں پریشان اس کے لیے, اس فتنے کی وجہ سے آپ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ان بینک و بینھا لباب مغلق, آپ کے اور ان فتنوں کے آنے کے درمیان ایک دروازہ بند ہے. جب تک یہ دروازہ بند ہے تب تک یہ فتنے آ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ دروازہ بند ہے, آپ کیوں پریشان ہیں, آپ کو ان فتنوں سے کوئی نقصان کی فرق پڑنے والا آپ پر نہیں ہے. تو کالا ایوستر ام یفتا, حضرت عمر نے کہا یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا دروازہ, یہ کھولتے تو اسے دوبارہ بند کر دو اور ٹوٹ گیا ہے تو جو دروازہ ہی ٹوٹ گیا ختم ہو گیا وہ. تو انہوں نے کہا کال یوسر, کہا دروازہ کیا ہوگا, یہ توڑ دیا جائے گا دروازہ, یہ کہ کہاں سے معلوم ہو گیا ان کو خدا فرد اللہ تعالیٰ ہو گئی سر. حضرت عمر تک کو نہیں معلوم. کون تھی؟ ہاں صاحب سر رسول اللہ. تو تمام صحابہ کرام کی اپنی اپنی فضیلت ہے, ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے. ابو بکر کا اپنا مقام, عمر کا اپنا مقام, اور حضرت فرد اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام ہے. تو صاحب سر رسول اللہ تھے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں بتایا کرتے تھے جو دیگر صحابہ کرام کو آپ نہیں بتایا کرتے تھے, رات کی باتیں. تو چنانچہ انہوں نے بتایا کہ دروازہ کیا ہوگا, وہ دروازہ توڑا جائے گا. قال اذن لا یغلق ابدا, کہا جب فتنوں کے درمیان جو دروازہ بند ہے یہ جب یہ توڑ دیا جائے گا تو اس کا مطلب کبھی تو بند ہی نہیں ہوگا, پھر دروازہ فتنوں کا وہ کھلا رہے گا, فتنے مسلمہ کے اندر آتے رہیں گے. تو خیر یہ حدیث بیان کی کس نے, حضرت فرد اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے جن میں شفیق ابن سلمہ علیہ السلام بھی ہیں. تو قلنا, تو ہم نے سوال کیا حذیفہ سے, اکان عمر یعلم الباب, حضرت عمر جانتے تھے دروازہ کون سا, پوچھا نہیں انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانتے تھے کہ دروازہ کیا ہے, دروازے سے اشارہ کس کی طرف ہے, تو انہوں نے کہا بالکل ان کو معلوم تھا دروازے سے مراد کیا ہے. کما ان ندون الغدی اللیلہ, جیسے ہر ایک انسان کو معلوم ہوتا ہے کل سے پہلے کیا ہے رات ہے, رات آنے سے پہلے کل آ جائے گی, کسی کو اچھا بھوش میں چھپا ہو کسی کو نہیں. جس طرح سے یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ کل سے پہلے کیا ہے رات ہے, اسی طرح سے ان کو معلوم تھا بالکل دو دو چار کی طرح سے کہ فتنے کی بھی جو دروازہ ہے دروازے سے مراد کیا ہے. انی حدثتہ بحدیث, میں نے ان کے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کی تھی, لیس بالاغالیث, جو اغلوطہ نہیں تھی, حدیث تھی جو اغلوطہ نہیں تھی. تو اغالیث جمع اغلوطہ کی, اس کے معنی ہوتا ہے مبہم اور غیر واضح بات جس سے مغالطہ دیا جاتا ہے لوگوں کو, مبہم اور غیر واضح بات جس سے لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے. آپ کہیں کچھ سمجھے آدمی کچھ, اس کو کیا کہتے ہیں اغلوطہ, ما یغالط بہ الرجل, جس سے کسی کو مغالطہ دیا جائے. تو میں نے ان سے ایسی صاف صاف حدیث بیان کی جو اغالیث میں سے نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ معلوم ہو گیا حذیفہ کو معلوم تھا دروازہ کون ہے, اور کس کو معلوم تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. کہ فہبنا ان نسأل حذیفہ, اب ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی حذیفہ سے پوچھے کہ دراصل ہم کو بتائے دروازہ سے کیا مراد ہے. تو مسروق نے ہمت کی, کس نے, مسروق ابن الاجدع, انہوں نے ہمت کی اور انہوں نے سوال کیا, تو انہوں نے کہا دروازے کون مراد تھے, یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دروازہ تھے. دروازہ کون تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تب تک اسلام کے اندر فتنوں کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملا, اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے وہیں سے اسلام کے اندر فتنوں کے داخل ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد سبائی فرقہ ان سب کا جو ظہور ہوا اور ساری امت کے اندر جب اس کے بعد انتشار ہوا خوارج کا فرقہ, یہ سب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں کسی کو ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ اس طرح سوچ بھی سکے. چنانچہ شاید میں نے آپ کے سامنے بیان کیا صبیف کا واقعہ بیان کیا, کس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ جو ہے پٹائی کی کروائی تھی, نہیں سنا آپ لوگوں نے صبیف, یا لوگوں سے یہ متشابہات کے بارے میں پوچھا کرتا تھا, صبیف نام پیشہ متشابہات کے بارے میں لوگوں نے سوالات کیا کرتا تھا. مدینے میں آئے, اس نے مدینے اپنا کاروبار شروع کیا, اس طرح سے چل آدمی ذرا چکر میں پڑ جائے, ہاں یہ بات تو صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ہاں اس طرح سے قرآن یہاں دیکھو یہ اور یہ ہے, کیا مطلب اس کا ہے, تو آدمی مسیا بہاد. تو مسیا بہاد سوال کیا کرتا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا اس کے بارے میں، بلایا اس کو، سر مڑوا کر کے، اور کھجور کی جو شمراخ ہوتی ہے جس میں پھل لگا ہوتا ہے، پھل نکالنے کے بعد تو اس نے خوب سر پہ پٹوائے کروائے، سر اس کا کٹ بڑھ گیا، سارا خون آلود ہو گیا پورا، اس کے بعد کہا جاؤ، چلا گیا وہ. جب سر اس کے بارے ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھوڑا، دوبارہ بلوایا، دوبارہ بلوایا، پھر اسی طرح سے پٹائی سر پہ کروائے. جب سہبارہ بلایا، کہا دیکھیے کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، قتل کر دیجیے، یہ تکلیف ناقابل برداشت بالکل. کہا دماغ مجھے خناس کا ختم ہوا کہ نہیں؟ کہاں ختم ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے مدینے سے اس کو باہر نکلوا دیا، جس علاقے میں بھیجا، کہا کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا اس شخص سے، بھجوا دیا، کہا بھی کوئی بھی اس شخص سے بالکل گفتگو نہیں کرے گا کوئی بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب لوگوں کو صحیح حدیث تک بیان کرنے کی جلدی ہمت نہیں ہوتی تھی مولانا صاحب جلدی، تو پھر حدیث نکل کے بیان کرنا، اسی طرح سے حکومت کے خلاف ریشہ دوانیاں کرنا، اسلام کے خلاف کرنا، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے. اس کے بعد سے پھر جہاں عبداللہ بن سبا اور کون کو نکلے، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، سب ان سب کے بعد سب کے آپ کے سامنے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازہ تھے جس کے جو فتنوں کے درمیان حائل تھے، جب دروازہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد امت محمدیہ کے اندر فتنوں کا زمانہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد آج تک یہ فتنوں کا آنا بند نہیں ہوا. کیا جی کسے دروازہ ٹوٹ جائے گا یا کھلے گا؟ در عمر رضی اللہ تو کیا کر دیے گئے؟ ہاں شہید کر دیے گئے. جی کیا جی نہیں معلوم، انہوں نے بتایا تھا انی حدثتہ بحدیث لیس بی رواوی، انہیں نہیں معلوم تھا، انہوں نے بتایا تھا. حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن ابي عثمان بن ابي عن ابن مسعود ان رجلا اصاب من اصاب من امرأة قبلة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فانزل الله عز وجل تحريم ثلاث رقي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يزلفن السيئات جی ہاں یہاں پر دیکھیں ابو عثمان النہدی روایت کرتے ہیں عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، اس نے کسی عورت کو بوسہ دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، غلطی کا احساس ہوا، ندامت ہوئی انسان کو، اور بتایا اللہ مجھ سے آج یہ خطا غلطی ہو گئی ہے. قرآن کی آیت نازل اقیم الصلاۃ طرفی النہار، اقامت صلاۃ کریں، اور فرمایا اس کے بعد ان الحسنات طرفی النہار، صبح میں شام میں ظلف من اللیل رات کی تاریکی میں، اور یہ حسنات جو ہوتی ہیں یہ سیئات کو زائل اور ختم کر دیتی ہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول یہ خالی میرے لیے ہے یا پورے سبھی لوگوں کے لیے ہے؟ کہ فرمایا آپ نے یہ جمیع امتی کل، نہیں میری پوری امت کے لیے ہے کہ آدمی اگر کوئی گناہ کا کام کرتا اس کے بعد کوئی انسان ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے، اس کے بعد نیک کام کرتا ہے تو نیکیاں اس کے لیے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. لیکن اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کیا کریں گے آپ؟ اقامت صلاح کریں، اقامت صلاح کریں آپ، کہ چیزیں انسانوں کی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی. باقی کن چیزوں کے لیے کفارہ بنتی ہیں ان کا تذکرہ اس سے پہلے آ چکا ہے، جو صغائر انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں اس طرح کے گناہوں کے لیے صلوات کی کفارہ بن جاتی ہے. کل انشاءاللہ کسی اور سپاری ہوگی. کیا تھی وہ نہ تلاش کر نہیں کرا سکتا.